چقدر دوست داشتنه توش میبینه، تو رنگ چشمات به دل میشینه، تو رو من دوست دارم تا اون جایی که آدم واسه دنیا واسه دیدنت قلبم میره.